حضور یہ کالا جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کالا ہی کالا ہوتا ہے. امام ہرا ہے البتہ الحمدللہ اپنے سر پہ. جیسے بولتے ہیں نا تیرے کالے کام, بگڑ کے بولتے ہیں تیرے کالے کرتوت, تو غالباً یہی کالا جادو ہوگا. اس کو میلا بھی بولتے ہیں, صرف میلا. کسی نے میلا کروایا, کسی نے مٹھی ڈلوائی ہے, اس طرح غالباً یہ جادو کے کئی نام ہو ہیں. سحر بھی بولتے ہیں, وہ تو عربی لفظ ہے سحر. سحر نہیں, سحر صبح کو بولتے ہیں. سحر نسین حا زیر سحر, سحر مانے جادو. جیسے جن کے بتانے بیسیوں نام ہیں, آصف بھی بولتے ہیں, چھلاوا بھی بولتے ہیں, اوپر کا اثر بھی بولتے ہیں اس کو, بھوت ہندی میں بولتے ہیں, پلید, خبیر, پتہ نہیں کتنے نام اس کے, تو بیسیوں نام لوگوں نے رکھے ہوئے. چڑیل, چڑیل جننی کو بولتے ہیں جو ستاتی ہے, چڑیل کو الگ مخلوق نہیں ہے. بدروح بھی جن کو بولتے ہیں, ورنہ کسی کی روح کسی کو نہیں ستا سکتی. مومن کی روح تو پاکیزہ ہوتی ہے, وہ کاہے کو ستائے. رہی کافر کی روح تو وہ قید میں ہوتی ہے اور عذاب میں ہوتی ہے, تو اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ آ کر ستائے. لیکن نعوذ باللہ یہ بھی گمراہیاں ہیں کہ کافر کی روح آ کر ستاتی ہے. بلا جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو وہاں ہم نے خود دیکھا کہ رات کے سناٹے میں آوازیں آتی ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں رات کے سناٹے میں آواز آتی ہے اور وہ بھٹکتی روح جو ہے وہ اس کو ستاتی ہے لوگوں کو, کبھی کبھی گاڑیاں کلٹی کر دیتی ہے. یہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو, یہ مشہور ہے جو بھٹکتی روح ایسا کرتی ہے. یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بیچارے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی یا کنوارا تھا یا کنواری تھی, تو اس طرح کا اس کی روح بے چین ہے اور لوگوں کو ستاتی ہے. اس میں جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے شرعی جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ روح نہیں ستا سکتی. مومن کی روح چین میں ہے, آسائش میں, جس پر کرم ہے وہ نہیں ستائے گی کبھی بھی, پوسیبل نہیں ہے. مومن تو وہی ہے جو زندگی میں کسی کو نہیں ستاتا, تو بعد وفات کیسے ستائے گا. کافر کی روح بھی نہیں ستا سکتی کہ وہ قید میں ہوتا ہے. تو اب یہ بھٹکتی روح کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی ایک سوال یا نشان ہے نا ذہن میں آپ کے. تو شیطان جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. تو یہ دراصل ہوتا ہے شیطان جو ستادہ, شیطان کی ذریت بہت ہے نا. شیطان ایک نہیں ہے, ایک روایت کے مطابق ایک بھی ہے لیکن روایات مختلف ہیں. تو شیطان کی ذریت نے اولاد بہت ہے, بے شمار ہے. یہ مرد بھی خود ہی ہے, عورت بھی خود ہی ہے. یہ خود ہی سب کچھ کرتا رہتا ہے, جنتا رہتا ہے, وہ اس طرح وہ جن جن کے پھینکتا رہتا ہے. یہ اولاد جو اس کی شیاطین کی فوج جو ہے وہ, تو کسی شیطان کی وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایسی ایسی جوان عورت تھی یا جوان مرد تھا, تو موقع اچھا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو, گمراہ ہو. تو یہ بھٹکتی روح کے نام سے وہ مشہور کر دیتا ہے. کو مشہور کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے, یہ بھی لوگوں نے مشہور نہیں کیا ہوتا, شیطان ہوتا. تو اب شیطان انسانی روپ میں آ کر یہ لوگوں میں افواہیں چھوڑتا ہے. اس کی حدیثیں, بھٹکتی روح کی حدیثوں کا نہیں بات کر رہا, ویسے ہی افواہ چھوڑنے میں کہ شیطان باقاعدہ انسانی صورت میں آ کر لوگوں میں بول کے چلا جاتا ہے, کوئی بھی افواہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح بھٹکتی روح کی بھی افواہ چھوڑ دیتا ہے. کار جو الٹی پڑی ہے تو یہ بھٹکتی روح, اور میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا ایک سائے کو. اس طرح وہ شیطان بولے گا انسانی روپ میں, اور ان کے جاننے والوں کے روپ میں بول سکتا ہے. وحیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ایک بار شیطان نے اس کے روپ میں آ کر افواہ اڑائی تھی صحابہ کرام, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ وحیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرما رہے تھے. حالانکہ وحیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں تھے, وہ تو شیطان تھا, ان کی شکل میں آیا تھا. تو میری آپ کی شکل میں آنے میں کیا دیر لگتی, یعنی وہ اتنا پاور فل ہے, اتنا پاور فل ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ جیسے میں آگے پیچھے ہو گیا اور میری صورت میں یہاں آ کر یہ بیٹھ جائے اور نعوذ باللہ گمراہ کن باتیں بول کے ہوا ہو جائے, کوئی اس یہ کر سکتا ہے, اس کو طاقتیں ہیں اس کے پاس. تو اس طرح وہ بھٹکتی روح وغیرہ کے معاملات ہیں, اور ہنود جو ہیں ان چیزوں کو مانتے ہیں. اور معاذ اللہ مسلمان جو ضعیف الاعتقاد ہیں وہ بھی ہندوؤں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات ایسی باتیں وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کا تو یہ نا کہ وہ مختلف جنم لیتا آدمی, یعنی کبھی انسان ہے تو کبھی اچھے کام کیے تو اور نیک انسان کے روپ میں آئے گا, برے کام کیے تو وہ کتا بن جائے گا, خنزیر بن جائے گا, سانپ بن جائے گا. اس طرح ان کا نعوذ باللہ یہ کفری عقیدہ ہے, تناسخ اس کو بولتے ہیں, آواگون بھی بولتے ہیں, اور یہ ہمارے یہاں کفر ہے. اور واقعی یہ ایسا نہیں ہے, کنفرم ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور ایمان اسی صورت میں ہوا جب ہم کنفرم کریں گے اس کو. تو یقینی طور پر ایسا نہیں ہے, وہ شیطان کے چکر ہیں کہ وہ کبھی سانپ یا بندر بھی ایسا کوئی ترکیب بنتی ہوگی کہ میں فلاں ہوں اور اس گھر کے گرد چکر لگائے گا جہاں سے اس کا انتقال ہوا ہوگا. تو یہ ہنود کیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ بلی آ رہی ہے بار بار, کیوں آ رہی ہے؟ ہاں یہ ہماری جو دادی مر گئی تھی یہ بلی کے روپ میں آئی ہے. دیکھو دادی کی جہاں سوتی تھی وہاں آ کر یہ غمگین آ کر بیٹھتی ہے, یہ ہماری دادی جان ہے. اب بلی کے مزے سے خوب دودھ پلائے جا رہے ہیں, خدمت ہو رہی ہے. تو یہ ان کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو ان کیا اس طرح وہ شیطان بلی کے روپ میں اور کتوں کے روپ میں اور سانپ اور بچھو کے روپ میں جاتا ہوگا, ان کو بیوقوف بناتا ہوگا. ہر کافر بیوقوف ہے, ہر مسلمان عقل مند ہے الحمدللہ. جس کو ایمان سمجھ میں آ گیا, ضروریات دین جس کی سمجھ میں آ گئے الحمدللہ وہ عقل مند ہے. اور چاہے سائنسی کتنی بھی ترقیاں کرے, چاند پر پہنچنے کے دعوے کرے, اور اللہ اور رسول جس کی سمجھ میں نہ آئیں وہ تو احمقوں کے سردار ہیں, پرلے درجے کے بیوقوف ہیں. عقل تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری, عقل ہوتی تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے جل جلالہ و رحمان والو. تو الحمدللہ صرف اور صرف مسلمان ہی عقل مند ہے, ہر کافر بیوقوف ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.